الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تمام صفتنا دا کمال خاص اللہ لردی رب العالمین چبالوں گے دا مخلوقات دے رب العالمین چرب دا پالوں گے دا مخلوقات دے الرحمن الرحیم. الرحمن چ عام میرا باندے نرحیم چ خاص میرا باندے الرحمن چ عام میرا باندے پا دنیا کے ہر یو انسان باندے چ کافر دے کو مسلمان دے عام میرا باندے الرحیم چ خاص میرا باندے پر از دا قیامت خاص مسلمانان و مومنان باندے مالک یوم الدین مالک ترز دا قیامت تے مالک یوم الدین مالک ترز دا فیصلے دے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد خاص تا عبادت کو مونگا و ایاک نستعین او خاص تا نا امداد والونگا اهدنا الصراط المستقیم او خیمتا سید الارد توقید صراط اللذین لار دا آغا انبیاء کرامو صراط اللذین لار دا آغا کسانو آغا پیغمبرانو آغا صحابہ کرامو انعمت علیہم چتاب نام کڑے دے پاغی باندے غیر المغضوب علیہم نچرستا غسشدہ پاغی باندے وللضالين ناغي گمراهان دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام بمانا اللہ پوئی گی ذالک الکتاب دا کلام دے دا اللہ ذالک الکتاب دا بیان دے دا اللہ ذالک الکتاب دا قرآن دے دا اللہ لا ریب فی چنشت دے شک ودی کی ہدل للمتقین ہدایت دے دا پارا پرہیزگار خلقوں دا پرہیزگار خلق سوک دے نخی بیان ای داغی الذین یؤمنون لمبے صفت گرا چی بے الذین آگسان دے یؤمنون چی ایمان روڑی پس باندی ایمان روڑی بالغیبی بغیب سیزن باندی چی فرشتی ندیلی دلی بیا ہم پی ایمان روڑی چی انبیاء اکرام ندیلی دلی بیا ہم پی ایمان روڑی ویقیمون الصلاة دین صفت دادے چی پابندی گئی دمانز ومما رزقناهم ینفکون درین صفت دادے چی باز دا آغی مالنا چی ورکڑے مونگ دیتا پل مالے دے یون پی کون خرچ کئی اللہ پلا رکے اصل و رم صفتے واللزین آگا ساندی پرزگار یؤمنون چی ایمان روڑی بیما انزل الیکا بیما آگا قرآن باندے آغا کتاب باندی انزل الیکا چی نازل کری شد تاتا وما او آغا اسمانی کتابونو باندی انزل من قبلک او چی نازل کری شو مخکستانا پا داود علیہ السلام باندی زبور او موسیٰ علیہ السلام باندی توراتو او عیسیٰ علیہ السلام باندی انجیلو وَبِالْآخِرَتِ وَبِنْزَنْ سِفَتِ دَادِ وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوْكِنُونَ چه آخرت باندی هم دا قسان یقین کون کی دی هم دی یقین کون کی دی اولائکا لا ادمیر ربهم اولائکا دا پنځه صفاتونه والا خلق چې بیان شو صفاتونه دا غي نخې دا غي الا ادم ربهم دی په هدایت دی طرف د خپل رب نه و اولائکا او دا پنځه صفاتونه والا خلق هم المفلحون منزل در رسیدون کې دی هم المفلحون هم دا کامیاب دی ان الذين بشك اگسان دیم خلق بیانې چې انکار کو د دې دعوت نه دیم جماعت ته ان الذين بشك اگسان کفرو چې کفر یو کو انکار یو کو سواو علیهم برابر خبره دی باندې کوم یو خبره به برابر ده برابر ده خبره به دی باندې انذرتهم کچرت یری دلرا رز د قیامت نه اغیل ویل وی عذابوننا ام لم تنظرهم کچرتن یری دیلرا اے پیغمبر علیہ السلام لا یؤمنون کم یو خبر بی برابر دا لا یؤمنون چی دی ایمان نراوڑی ولی نراوڑی وجہ صدا بدی دنیا کیو گرا ختم اللہ اللہ مہر والدے اللہ مہر لگولے دے علا قلوبہم د دې بزړونو باندې مهر دې والا سمهم د دې بغوګونو باندې والا افسارهم د دې بسترګو باندې اشاوا پردي دي ولهم عذاب عظیم او دې لپاره دې عذاب دې لوي